Dostępnych w Lidlu i w Biedronkach. W Lidlu koszyk był ponad 55 zł tańszy niż w Biedronkach. Szczegóły na lidl.pl/koszyk Lidla. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 listopada, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polski konsulat w rosyjskim Irkucku zostanie zamknięty w końcówce grudnia. Przedstawiciele rządu mówią, że nie jest to zaskoczenie. Sąd aresztował Rosjanina hakującego systemy informatyczne polskich firm. Miał zdobyć dostęp do bazy danych sklepu internetowego obsługującego milion klientów. Zablokowana w obu kierunkach jest trasa S11 koło Środy Wielkopolskiej. Na drodze trwa protest rolników. Zaczynamy jednak od aktualnych doniesień ze Szczecina. Tramwaj wypadł z torów na ulicy Parkowej, a następnie uderzył w budynek. W pojeździe było 7 osób, a 3 zostały poszkodowane, informuje policja. Wykoleił się tramwaj linii 11 jadący w kierunku centrum. Przyczyny nie są jeszcze znane. Ruch na tym odcinku został wstrzymany. Na miejscu działa straż pożarna. Poważnie uszkodzony jest także budynek. Zamknięty zostanie polski konsulat w rosyjskim Irkucku. Ma przestać działać do 30 grudnia. Taką informację polskiemu ambasadorowi przekazał przedstawiciel MSZ Rosji. Według Rosjan to ich odpowiedź na zamknięcie przez Polskę konsulatu rosyjskiego w Gdańsku. Spodziewaliśmy się tego, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Podkreślę, to nasze działanie było związane z tym, że nie mamy wątpliwości, że za akty dywersji także ostatnio odpowiadają rosyjskie służby i stąd zamknięcie konsulatu. Gdański konsulat został zamknięty po wysadzeniu torów na Mazowszu w połowie listopada. Ma on przestać działać do 23 grudnia, a jego pracownicy mają wyjechać z Polski. Na 3 miesiące sąd aresztował Rosjanina podejrzewanego o łamanie zabezpieczeń w polskich firmach. Śledczy złapali go 16 listopada, ale informują o tym dopiero teraz. Wiadomo, że mężczyzna zdobył dostęp do bazy danych jednego ze sklepów internetowych. Mówimy tutaj o jednej z firm pokrzywdzonych, prawie milion miesięcznie. Jeśli chodzi o klientów, także mówimy tutaj o bardzo dużej firmie. To Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, który tak mówi o motywach hakera. Pierwszy to oczywiście ekonomiczny, czyli szantażowanie firmy, do której się włamał, do tej bazy danych, a drugi to taka prywatna, byśmy powiedzieli, satysfakcja tej osoby, takiego faktu, że ma możliwość, ma umiejętności włamać się do takich baz danych. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Rolnicy blokują S11 w Koszutach koło Środy Wielkopolskiej. Ciągniki i maszyny zablokowały przejazd w obu kierunkach. Rolnicy zapowiadają, że będą tam aż do 20. Na miejscu protest obserwuje też Grzegorz Ługawiak. Protest został zgłoszony jako zgromadzenie 300 osób. Na razie nie ma tu nawet 1/10 z tej liczby, ale przez ostatnią godzinę systematycznie dojeżdżają kolejne pojazdy. Główne postulaty to poprawa rolniczej doli i rozpoczęcie rozmów na temat jej poprawy poprzez wprowadzenie mechanizmów ochronnych. Rolników od miesięcy, właściwie od lat, gnębią bowiem niskie ceny skupu, ale tu pod środą pojawiły się nowe postulaty, mówi jeden z organizatorów protestów, Mirosław Jackowiak. Ten protest jest przeciwko temu, że rady gmin no niestety ograniczają nasz rozwój poprzez niedawanie zezwoleń na budowę chlewni, obór, biogazowni, kurników. Przecież to jest nasze miejsce pracy, nasz zakład pracy. Przecież jak my tego nie będziemy rozwijać, to po prostu leżymy. Tu w Koszutach te żądania skierowane są wprost do burmistrza Środy Piotra Milocha. Protest ubezpieczany jest przez policję. Objazdy wyznaczono przez Kurnik, Śrem i Zaniemyśl. Z drogi S11 w Koszutach Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań. Grupa 5 chłopców ze Szkocji wprowadziła obcych im ludzi w świąteczny nastrój i została hitem internetu. Młodzi przed domem zaśpiewali słynny przebój. Ich występ zarejestrowała kamera zainstalowana w wizjerze w drzwiach. Nagranie trafiło do internetu. Kiedy jedna z mieszkanek Fokek pod Edynburgiem zobaczyła przez wizjer, że do jej posesji podjeżdża 5 nieznanych jej 10-latków na rowerach, nie spodziewała się niczego dobrego. Chłopcy zadzwonili do drzwi, włączyła się kamera, a oni zaczęli śpiewać słynny świąteczny hit zespołu Wham. Po 2 zwrotkach i refrenie piosenki wyjaśnili, że chcieli gospodarze tego domu wprowadzić w świąteczny nastrój. Powiedzieli im nawet, że ich kochają. Wyspiarze też pokochali szkockie kolędników. Nagranie z elektronicznego wizjera obejrzeli prawie 2 miliony razy. Brytyjskie media podają, że młodzi Szkoci mają już nawet swoich naśladowców w różnych zakątkach Zjednoczonego Królestwa. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Teraz za 1645 zł. Dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty, a Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 11. Muzyczna Poczta UKF. Piotrka Masierak, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF i oczywiście do Państwa telefonów i smartfonów, komputerów. Jeśli Państwo chcą zamówić piosenkę w Muzycznej Poczcie, do 13 jest taka możliwość. Numer telefonu 2273, adres mailowy ukf@polskiradio.pl. Za oknem delikatny szum, bo muszę przypomnieć Państwu, że chociaż jest ciepło w domach, na zewnątrz chłodno, to te nasze pomieszczenie należy raz na jakiś czas wietrzyć. Wtedy będziemy troszkę zdrowsi. W związku z tym ja również w studiu otworzyłem okno i delikatne wietrzenie tym zacząłem. 2273 UKF@polskiradio.pl. Rozpoczynamy od prośby pani Janny, która pisze tak. Pozdrawiam z Gliwic. Bardzo proszę o utwór Fly Me to the Moon w wykonaniu Diany Krall. Patrzę przez okno w pracy na karmnik dla ptaków, który zapełniamy słonecznikiem i podziwiamy sikorki i raniuszki, jak grzecznie i zgodnie się posilają. The moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Thank you. is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. All I worship and adore. In other words, please be true. Thank you, good night. No, jeszcze dobranoc Państwu nie mówimy, bo muzyczna poczta UKF jeszcze jest przecież przed południem, a poczta do godziny 13. Dziś 227 trójek UKF małpa polskieradio.pl. Nasz telefon dzwoni. Dzień dobry, nazywam się Anna i chciałabym zamówić piosenkę Boba Dylana, Knocking to the Heaven's Door, ponieważ to jest moja ulubiona piosenka i chciałabym ją usłyszeć w mojej ulubionej stacji radiowej. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. No, w muzycznej poczcie UKF z rzadka śpiewają laureaci literackiej Nagrody Nobla. Bob Dylan w trójce w muzycznej poczcie UKF, Knocking on Heaven's Door. 227 trójek UKF, małpa polskieradio.pl. Pan Kamil z Dywit pisze tak. Dzień dobry, chciałbym zamówić piosenkę dla mojej ukochanej żony Ani. To Girl, You'll Be Woman Soon, zespół Edge of a Kill z filmu Pulp Fiction. Utwór wyjątkowy dla nas, bo połączyła nas wspólna miłość do twórczości Quentina Tarantino. Chciałbym, aby ta piosenka wybrzmiała dziś specjalnie dla niej z całym moim uczuciem. PS. Robisz, kochanie, najlepsze kanapki do pracy. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let Jakiego formacja z Chicago, a w Chicago świąteczny weekend, bo w końcu święto dziękczynienia tam właśnie będzie śnieżny i mogą być trudności w komunikacji. W związku z tym ciekaw, jak państwo wyjdą te zakupy z okazji Black Friday. 227 UKF @polskieradio.pl, ale my też mamy swoją zimę. Marek z Gdyni. W związku z aurą, którą mamy za oknem, chciałbym poprosić o piosenkę zespołu Armia, Opowieść zimowa, z dedykacją dla wszystkich, dla których właśnie to zima to ulubiona pora roku. W oceanie, czy wiatr się rozrywa, czy bije dzwon. Dzień dobry. Ja bym prosił utwór Johna Milesa Music w wykonaniu z koncertu Grzegorz z Wałbrzycha. Music was my first love. It will be my last. Music of the future and music of the past. Live without my music would be impossible to do. Cause in this world of troubles, my music pulls me through. Myślę, że nie jedna osoba słuchając utworu Music Johna Milesa dziś przy radiu wzruszyła się. To Trójka i Muzyczna Poczta UKF. W poczcie będziemy razem do godziny 13 i do 13 mogą Państwo pisać i dzwonić. 22 7 3 lub ukf@polskieradio.pl. Kolejna prośba na teraz to prośba o nagranie zespołu Wilki pod tytułem Bohema. Trzeba zacząć rzecz. Lecę, bo zgubiłem się. Niewiele pamiętam. Faro, fara i raj. Czuję w sobie chuci wiatr. Dobrze jest, bawimy się. Myślą nie ma końca. Śnieg zawierucha w nas. Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie. Lecę, bo wolność to chcę. Lecę, bo wciąż kocham cię. Nie. Kocham cię. Bohema ostro bawi się. Płyną noce, przemijają dnie. Niewiele pamiętam. Upadam byle gdzie. Boisz się, więc będzie tak. Słabe życie, słaba śmierć. Wszystko w twoich rękach. Obudź się. Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie. Lecę, bo lecę, bo wciąż kocham cię. Kocham cię. Lecę, bo chcę, bo wolność to zew. Bohema, zespół Wilki, o to nagranie prosiła pani Aneta. 227 3 ukf@polskieradio.pl. Teraz kolejny telefon od państwa. No i specjalna okazja. Dzień dobry, dzisiaj 80. urodziny obchodzi 6-krotny laureat Grammy Randy Brecker. Może coś by mistrza Breckera w audycji zagrać. Dobrego dnia życzę. Miss Brecker się pojawi, ale będzie w niezwykle ciekawym polskim towarzystwie, bo będzie też laureat Grammy Włodek Pawlik, będzie Krzysztof Antkowiak, a przede wszystkim zespół Plastic, no i oczywiście Randy Brecker. Yeah. We'll never work